السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ndugu zangu, miongoni mwa njia ya waumini wa haki waliosimama katika usawa, waliosimama katika kukitetea kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kushikamana na njia ya salafu salih, ni kubainisha kila batil inayoingizwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo njia ya Allah jalla wa ala juu ya watu wote. Allah subhanahu wa ta'ala amelibainisha hilo katika Qur'an aliposema, wa kadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilul mujrimin, na kama hivyo tunazipambanua ayat, walitastabina sabilul mujrimin, na ili iwe wazi, ipambanuke njia ya watu waovu ambao wanataka kuingiza batil katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tufahamu ayuha nnas kwamba rududi hizi tunazozifanya ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula rudud laqala man shaa ma shaa, na lau kama si rad, hizi rududi tunazozifanya ambazo zinafanyika ahlusunnati waljamaa wanazifanya dhidi ya watu wa batil, na watu wanaenda kombo, na kila anayekwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi angesema anayetaka anachokitaka. Kila mtu angeleta rai yake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imetakasika na rai, bali sisi tunatakiwa tufuate Qur'an na sunna juu ya ufahamu wa salafu salih, yani wema waliotangulia. Hiyo ndiyo dini iliyonyooka, dini ya sawasawa aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ifahamike kuwa ukiamua kufanya jambo hili la kuwarejesha watu katika usawa, bilbayinati walburhan, kwa ubainifu wa wazi na hoja, basi usiogope lawama za wenye kulaumu, na ufahamu kwamba watu watakusema sana, na watakulaumu, watakutukana, watakukejeli, watakufedhea, na watakusema chochote wanachokitaka wao, kwa sababu huwazuii kuongea. Lakini hilo lisikurudishe nyuma, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba ni sahirun kadhab, sahirun majnun, kwamba ni mwenda wazimu mwongo huyo, mwenda wazimu mwongo, kadhalika mwenda wazimu mchawi huyo. Walimwambia maneno mengi sana, sha'irun majnun, shairi mwenda wazimu. Yote hayo aliitwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majina mabaya, kwa ajili ya kulitweza jambo lake alilolibeba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hilo halikuwa ni lenye kuizuia haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi tunapoamua kuwasema watu ambao wameenda kombo na wameiacha njia ya sawasawa, njia ya dini ya haki, hatujali matusi ya watu kwamba fulani atasemaje, fulani atanionaje, hii itakuwaje. Hayo sisi hatuyajali, kwa sababu tunafanya haya dinan, kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuihami sheria ya Allah jalla wa ala, na hawala hatuogopi lawama za mwenye kulaumu. Kwa hiyo watu waseme, wazungumze, watukane, hiyo ni shauri yao, tutakuja kukutana nao mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na watulipe kile ambacho wametudhulumu katika heshima zetu. Na sisi tukisema haya, tunajua kwamba tutasimamishwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na tutaulizwa, na kila tulilolizungumza litahesabiwa mbele ya Allah jalla wa ala, ikiwa ni la haki au la batil. Sasa miongoni mwa watu ambao wanataka kuleta uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuliharibu jambo la ahlu sunnati wal jamaa, ni al-Sheikh Abdul Qadir al-Ahdali هدانا الله وإياه وأصلحنا الله وإياه كاكاياك شيخ نور الدين كيسكي هو بوانا هو tunamzungumza kwa maslahi mapana sana kwa sababu ni mtu ambaye tayari ashakuwa ni shekhe na anasikilizwa na jamii ya watu na kadhalika awamu nnas watu ambao hawajishughulishi na mambo ya elimu lakini wana ghera na kuipenda dini yao wanamuona yuko sahihi kwa mazungumzo yake anayozungumza hivyo basi ni wajibu kwetu sisi kumbainisha mtu huyu pale ambapo anaharibu katika mustakbali wa jambo la dini ya Uislamu hasa wale wanaomsikiliza huenda yeye akazikataa nasaha anazopewa akajitetea na kujitakasa mbele za watu na kuonekana hana makosa lakini tukimbainisha kama hivi biidhnillah ninaamini kwamba watu watamjua na kujua kwamba huyo anachokizungumza ni batil wala hawatoghurika naye sasa huyu tushai kumjibu katika majalisi kama mbili hivi takriban kipindi cha nyuma kidogo tulimjibu kutokana shubuhati alizokuwa nazo na hasa kutetea uzushi anapoulizwa fatawa mbalimbali kwa sababu yeye sasa hivi ni mufti anaulizwa fatawa mbalimbali na yeye anajibu na ameifanya dini yake kuwa ni ya khilaf kila sehemu hakuna khilaf baina ya ulama na khilaf baina ya ulama hasarih jambo wazi kwa Uislamu kwamba hili liko hivi aswabu kadha hili liko hivi na sawabu ni kadhaa lau kama angefanya hivyo ingekuwa ni khairi kwake yeye lakini yeye amekusudia njia ya kupotosha haki na kuichanganya haki na batil na Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje wala talbisul haqa bil batil wa taktumul haqa wa antum ta'lamun msichanganye na haki na batil msichanganye haki na batil na mkaificha haki na hali ya kuwa mnaijua mshajua haki ni hii na hali ya kuwa mnajua kwamba haki ni alafu mkaichanganya baina ya haki na batil hayo ni makosa makubwa sana ni kosa la jinai katika dini ya Allah jalla wa ala na watu wenye tabia hizi hawataki kuachwa sasa juzi siku kama 9 zilizopita mimi nimeona audio leo video yake akiulizwa swali na bwana mmoja akisema shekhe Allah kuhifadhi tunawajibu vipi wanaokuradi mtandaoni yani akina sisi hapa tuna umradi Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali kaka yake na Kishki kwamba tunawajibu vipi wale ambao wanakuradi mtandaoni Abu Abdullah Ahmad anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Allah kuhifadhi tunawajibu vipi wanaokuradi mtandaoni Sheikh akajibu asema ndugu yangu achana naye acha waniradi wala mimi sioni shida Alhamdulillah ndugu yangu mwambie achana naye acha ni radi wala mimi si sioni shida mashaallah mara nyingi nimeona watu watakuelewa lakini naona mimi naongea mashariki wao naongea magharibi yani kana kwamba sisi tuko mbali na kile ambacho anakizungumza mpaka mimi nacheka yani mimi naongea magharibi mama yeye anaongea mashariki na wanaume wanasema washatana baina ya mashariki na magharibi kweli kama mtu mimi binadamu hakuna mtu amekamilika tuna upungufu lakini wallahi kama mnaona mtu kanirekebisha kama fulani taongea mbele watu mbele kweli hapa nimekosea fulani amerekebisha Mungu ambeke la khair hiyo ni ilmu ya dini sisi hatudai tunajua kila kitu lakini mtu kama anadai Sheikh Abu Fatma mimi kila kitu nimebatia sio sahihi unadai wewe Mungu aliadhi billah sasa angalia huyu bwana alivyokuwa na talbis katika jambo la dini yake na anapoulizwa maswali kwanza tunataka tumpe nasaha ndugu yetu Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdani aslahana Allah wa iyyah kuwa mimi binafsi siamini hayo maneno yake anayodai kuwa eti akikosolewa yuko tayari kuja mbele za watu akaelezea hilo maadamu hiyo ni haki na kwamba ni kweli kabisa ameelezewa usawa katika dini ya Allah jalla wala kwamba eti amenasihiwa sasa yuko tayari kwenda mbele za watu kama anavotoa fatwa mbele za watu wakamsikia kwamba eti akikosolewa atatoka mbele aeleze kwamba hapa nimekosea, mimi siamini maneno haya na nina msingi wa kutoyaamini. Bali hayo madai sio ya kweli kabisa. Hayo madai yake anayadai, mimi naamini kwamba sio madai ya kweli kabisa. Bali pia hiyo ni katika mbinu zake Sheikh Abdul Qadir kuendelea kuwafunika funika wale wadau wake ambao wanamsikiliza na kudhani kwamba anasema haki. Kwa hiyo hizo ni talbisi ambazo tumezizoea kwake, anaziendeleza katika kuelezea watu wake kwamba mimi bana ni mtu msafi kabisa. Ikikosolewa, ikawa nimekosea kweli, nitatoka mbele za watu nitaelezea. Hiyo ni kutaka kufunika akili za watu wamdhanie kwamba mbona shekhe hana shida, ili nyinyi mkija mkamzungumza na kumsema muonekane kwamba hamna maana, mbona hamkumfuata, mbona hamkumnasihi, hali ya kuwa yashasema kwamba mkinasihi mimi nikiona nikosa nitatoka mbele za watu niseme. Kwa hiyo shekhe hana shida bana. Hizo ni talbisa alizozoea na si kweli maneno hayo. Kwa hiyo anataka kutengeneza mazingira ya kwamba sisi tunaomradi na kumjibu dhidi ya shubuhati anazozileta katika dini hatuna maana. Hilo nataka kulitengeneza, na ili watu waseme nyinyi kazi yenu kuradi tu ndio kazi yenu, nyinyi hamna lolote la kufanya zaidi ya hilo. Haliakuwa si kweli maneno hayo. Kwa hiyo yeye anataka kuwalaghai watu na kuwatengenezea mazingira wafuasi wake kwamba mimi sina neno, nikikosolewa niko tayari kuja mbele nikakosoa pale nilipokosana nikataraja. Hali ya kuwa si madai ya kweli hayo. Kwa nini nasema hivyo? Lau kama Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali aslahana Allah wa iyyah angekuwa ni mkweli ya madai yake hayo, basi angekuwa amezikubali na saha ambazo wamempa masalafi katika kila kona. Yeye ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun wamemnasihi sana na kumwambia kwamba mwenendo na ukwenda nao si sawa, rudi katika usawa. Na wanamnasihi mara nyingi katika audio anazozizungumza, kwa sababu yeye azungumza alania, anazungumza kwenye vyombo vya habari wazi wazi na anasikika na anapotosha umma wazi wazi, na sisi tuja kumwambia wazi wazi kama anavyofanya kwamba yeye anachokizungumza anapotosha, atuwafatao si za sawa. Sasa yeye mtu wa haki huwa yuko hivi, hata kama atapewa nasaha wazi wazi huwa anazikubali na yeye wazi wazi. Na tunaona wangapi katika mashehe zetu wa kisalafi wakipewa nasaha dhahiri shahiri, na wao wanakuja kukubali kwamba nasaha hizi tumezipokea na Allah walipe kheri waliotupa nasaha. Ni mambo ya kawaida, kwa sababu wewe umechafua mbele za watu na watu watakuweka sawa mbele za watu. Na fatawa hizi hajazianza leo, kila mara tu fatwa ambazo zimepinda na kwenda kombo kinyume na ahlu sunnati wal jamaa. Sasa anapopewa nasaha, umenasihiwa mara ngapi wewe katika jambo lako, lakini hukukubali nasaha hizo, badala yake unakuja kujitetea na kuzungumza maneno kama haya. Sasa angalia asivyokuwa mkweli huyu shekhi. Sisi tumemnasihi kwamba maneno anayozungumza ni maneno ya batil, ni maneno ya bid'a. Yeye anakuja anasema wale wanaomradi wanazungumza mashariki na yeye yuko magharibi, hali ya kuwa alichokizungumza ni batil na imethibitika kuwa ni batil. Na ukala katika ahlu sunnati wal jamaa wakisikiliza maneno haya wanajua kwamba shekhe huyu katika batil na anachokitetea ni uzushi. Sasa mbona hukuja kutaraja ukasema jamani yale maneno niliyasema yale ni ya batil, kwa hiyo nimetaraja, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Mbona ukufanya hivyo, badala yake ukaja kujitakasa kwamba sisi tuko mashariki na wewe uko magharibi, kuonesha kwamba maneno yako si ya kweli na wewe si mkweli katika jambo lako unalolifanya. Lakini pia hii ni dalili ya wazi kuwa shekhe huyu amechagua maslaki na njia ya watu wa batil, amechagua njia ya uzushi na wazushi. Na sisi maadamu kuna watu wanaomdhania kuwa yuko katika sawa, wanamdhania kuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, wanaghurika naye, sisi tutampa nasaha lakini kwa ajili ya kuiokoa jamii inayomsikiliza na kumuona kwamba yuko katika sawa, hata kama watachukia wafuasi wake na kwamba kiherere tu, kazi yenu kusema sema, kazi yenu kadhaa, hamna lingine nyinyi, hayo sisi hatoyajali. Kuna watu biidhnillah, hata kama ni mmoja aliyekuwa anamuona kwamba ni mtu anazungumza haki, pengine kwa sababu ya elimu yake ndogo ataongoka kupitia maneno yetu haya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio kazi ya rad, na hiyo ndio kazi ya rad, ili watu wasije wakakurika naye wakaona kwamba asema kweli hali ya kuwa si mkweli katika mazungumzo yake. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuzijibu talbisat anazozileta na shubuhat anazozileta biidhnillahi ta'ala muda wa kuwa tuko hai. Kwa hiyo haya mambo ya kujitetea tetea, yeye akasema mimi niko tayari, mtu akitokea kaninasihi nikaona ikawa ni sawa, nitakuja mbele za watu. Hiyo ni tekniki ya kutaka kuwateka watu wake, kuonesha kwamba yeye ni mtu msafi na wanaomzungumza si wasafi, ni watu waongo, watu walioamua kumchafua tu na kumhusudu kama wanavyodai wao, kwamba eti tukiwajibu hivi ni kuwahusudu. Tuwahusudu kwa nini? Kwa kitu gani tuwahusudu sisi? Yaani ni kwa jambo gani tuwahusudu sisi na kwamba tunawaonea hasadi na choyo? Wallahi lau kama mngekuwa mmesimama katika haki wewe na kaka yako, sisi tungewatia nguvu katika maneno yetu na tungewaajili katika hilo na kutangaza jambo lenu kwamba nyinyi ni wa kweli katika jambo la dini. Lakini kwa sababu mmechagua maslaki ya kizushi na kuanza kujitetea nafsi zenu badala ya kuitetea dini ya Allah Jalla wa Ala, na maadamu watu wanaghurika na nyinyi na kuwaona kwamba mko katika usawa na wao na nyinyi mnajinasibisha katika sunna, hali ya kuwa mnainyima nguvu na nusura sunna, sisi tutazungumza haya na hatuogopea lolote kwa idhini ya Allah Jalla wa Ala. Wallahu maana wa yuayiduna binasrihi biidhnillahi ta'ala. Kwa hiyo hatuacha kuzungumza haya popote tutakapokuwa, na wala hatuogopei lawama za mwenye kulaumu na kutushambulia sisi, kwamba wale mashekhe wakubwa kazi walioifanya wewe hata kiatu hujafikia kiatu chao, hayo hayatusaidia chochote muda wa kuwa mtu katika badhi. Hayo maneno hayawezi kusaidia chochote, wala lawama za watu hawa, lakini sitabainisha haki muda wa kuwa tumejua kwamba hii ndio haki, na hawa wanaotetea nafsi zao na kuamua kusimama dhidi yetu sisi ambao tunaizungumza hii haki, shauri yao na Mola wao, lakini tumefikisha ujumbe na watu wameusikia biidhnillahi ta'ala. Kisha shekhe akasema, lakini mimi na hao ambao waniradi wao wanaenda kufurisha umma, na mimi sitakufurisha umma. Tumesema man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, yote amesali sala tunasali, anaelekea qibla tunaelekea, na chinjo tunachinja sisi anakula. Yeye muislamu kama sisi, haki yetu kama sisi, ana haki kama sisi, na yeye ana haki kama wao, tuna haki moja. Sasa mimi mtu binadamu naona kakosesa fulani, simkufurishi mimi, tamra kibichi kama namekosea. So namtoa kwenye dini, hao watakumtoa watu katika dini. Sijui nzuri hao. Hao wanaongea kama dini ni wao, kama wao wanamiliki wao, wanatoa mtu. Hii sio sahihi, na hii haini ni ilmu. Na Allah Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Mwite katika watu katika mawaidha nzuri na neno nzuri. Sasa huyu namshukuru kijana wangu, hao macha naye acha aongee, lakini kama kweli wamenirakibisha mimi msimu ambaye nimeghafilika, mimi tapanda hapo tasanyiwa na hapa, wala sina aibu wala nini, manake al-kamal lillah. Imam Shafi, Imam Malik rahmatullahi alayhim jami'an yakusema mikosea taraju. Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, imam hadha al-asr muhaddith, ana kitab at-taraju'at al-Albani, ahadithi ilikuwa yeye kasahihisha baadaye kagundua ni kakosea karakibisha, na hadithi kadhuufisha baadaye kagundua yeye karakibisha. Ni hivi, na anasema ahadu Abu Hanifa nafika mazikosea, nahnu bashar naqulu al-qawli yawm wa narju'u anhu qad la tuqaliduna tuqalidu Malik wa al-Awza'i wa khudhu min haythu akhadna. Si adamu mimi si dai mimi au kifua mbele, mimi kila kitu najua au sikosea binadamu, lakini mimi siwezi kufurisha watu na siwezi never kusababisha kugawa Waislamu. Mimi naelimisha Waislamu jinsi naona mimi, naweza kufikishia ujumbe kihikma. Kwa nini namtukana watu? Wana mtukana watu. Mtu naona wallahi mnaingia neno ngine, siwezi kuongea hapa mbele ya watu. Anadai mtu wa daa, mtu wa dini. Anadai yeye mtu wa salaf. سلف ناني شيخ أبو فاطمة، سلف نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم، سلف فاطمة تنقول يا نمتوم أخلاق ياك الكوني نمتوم حادث صلى الله عليه وسلم وكافير ونمودي ونمتكان ونبي ومجنون وكذاب ومشاوي شو أنا أزوري قرآني وشكواكني وشيطاني لكن مونغا نمبيا وو سمجيبو إنك في نكر المستهزئين إمو أنغالية منينو ياكي أنا يزنقومزا منينو يا باطل na maneno ya kutaka kuupoteza umma wa Kiislamu kwamba eti sisi ambao tuna mradi katika salafiyun tunawakufurisha watu na tunawakufurisha umma na yeye hayuko tayari kufurisha umma kadhib tuletee ni nani katika ahlu sunnati wal jamaa katika as-salafiyun shekhe yeyote na da'i yeyote aliyokufurisha umma na kuwakufurisha watu kwamba eti kwa sababu wanasherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi hao ni makafiri maneno haya hayasemi isipokuwa jahil ambaye haitambui dini wala sheria wala hajui bawabi tutakfir wala hajui mawani utakfir na mengineyo huyo ndiye anaweza kuzungumza maneno haya lakini si katika salafiyun duat wa salafia wametakashika na wako mbali kabisa na takfirul umma kukufurisha umma wa Kiislamu na hayo wewe wayajua lakini wafanya makusudi ili kuwazuga watu wa kuone kwamba uko katika usawa na hili dalili ya kwamba wewe si muadilifu katika da'wa yako bali duati wa salafia ndio waliosimama kidete katika kuwakemea watu wa kufurisha watu hovyo hovyo na kuwatoa katika Uislamu mara ngapi wanaelezea dhawabit takfir vidhibiti vya kumkufurisha mtu mpaka fulani ambaye huyu ni kafir eh takfirul muayyan ni wakati gani mtu anaambiwa kwamba hapa amekufuru na hapa amefanya kitendo cha ukafiri hapa ni mtu wa bid'a na huyu amefanya kitendo cha bid'a mara ngapi al-sunna as-salafiyun wanaelezea masuala haya alafu wewe waja kwa sababu ya kuitetea nafsi yako kwa sababu umejibiwa ukweli na umeambiwa ukweli waja kuitetea nafsi yako eti sisi tunaukuradi tunawakufurisha watu ittaqillah muogope Allah jalla wa ala utakuja kuulizwa juu ya maneno yako hayo yanayozungumza usiaone kwamba yanapita hivi hivi utakuja kusimamishwa nayo mbele ya Allah jalla wa ala uambiwe ni wapi walipokufurisha umma ni wapi sio kufurisha kwamba eti watu wanaosherehekea mazazi ya mtume sallam kwamba eti tumewakufurisha sallallahu alaihi wasallam eti tumewakufurisha ni wapi huna hoja wala barahin wazungumza kwa hawa nafsi muogope mola wako katika mazungumzo yako na sisi tunachomradi shekhe huyu ni kumwambia kwamba aache talbis yaani kuwazingazinga watu kuchanganya baina ya haki na batil akaviweka sehemu moja kwa masuala haya almas'ala khilafia eh masuala haya ni khilaf kadha na kadha alafu msimamo wake haujulikani hii ni kuwapoteza watu lazima ueleze msimamo wa sawa ni upi ambao wamepita nao salafu salih wamepita nao ulama wa ahlu sunnati wal jamaa ambao uko juu yao wako juu yake waislamu wa haki lazima ubainishe wewe ni shekhi unatarajiwa utoe majibu ya sawa alafu wewe wazingazinga maneno wapeleka huku warudisha huku eti utaki furqa kwamba mimi sitaki kuwafarikisha waislamu sitaki kuwagawa waislamu nani kakwambia wewe kwamba uwezi kuwagawa waislamu wewe una uwezo wa kuziunganisha nyoyo wewe ili uziunganishe nyoyo lazima useme ukweli na hapo watu ndio watakupenda Allah amejalia kwamba watu huwa wanampenda mtu mkweli hata kama ni baada ya miaka kadhaa hata kama ni baada ya muda mrefu biidhnillah utakuja kumpenda hata kama walimchukia katika uhai wake baada ya kufa kwake watu watampenda nataka nikwambie Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali aslahana Allah wa iyyak kwamba maslaki unayokwenda nayo watu wako hao wanaokukubali siku wakiujua ukweli utajuta wewe watakuchukia vibaya sana kwa sababu kumbe ulikuwa unawapoteza hali ya kuwa unajua ukweli na ni mara ngapi wamekutwa na mambo hayo watu kwamba ah Ushekha katupoteza muda mrefu sana anala kujibu mbele ya Mola wake Allah jalla wa ala mara ngapi wamewatukasirikia watu kwa sababu ya hilo kwa sababu wewe ulitetea nafsi yako kuitetea dini lakini ukitetea dini ya Allah jalla wa ala na ukaweka mbali matamanio ya nafsi yako na kuitetea nafsi yako basi wewe fa anta minash suada wewe ni katika watukufu mabwana wakubwa kabisa kwa hiyo wewe simama katika ukweli katika da'wa yako katika fatawa zako unazozitoa weka msimamo wa sawa usifuate watu kwamba mimi naogopa kwa kufarikisha watu wewe una uwezo wa kuunganisha nyoyo za watu anayeunganisha nyoyo za watu ni Allah peke yake na huwa anaziunganisha zinapokuwa za ukweli, wanaposhikamana na ukweli Allah anaziunganisha nyoyo zao, wanakuwa wanapendana mahabba ya iman, mahabba ya Uislamu na mahabba ya kweli. Na miongoni mwa mahabba ya kweli ni kunasihiana pale watu wanapokosea. Kwa hiyo usilete hizi habari za kwamba mimi sitaki kuleta furqa, mimi sitaki kuwagawa Waislamu, Waislamu ni kitu kimoja. Wewe unapokuwa umelingania haki, watu wakaikubali, huo ndio umoja wa sawa na umoja wa kweli. Na wale waliochagua maslaki ya batil, hawa wameamua kuleta furqa katika dini ya Allah jalla wa ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, katika aya zilizokuja katika Qur'an, Allah jalla wa ala anatuambia wala takunu kalladhina tafarraqu, msiwe kama wale ambao wamefarikiana, wakhtalafu na wakakhtilafiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuwajia wao uongofu. Kumbe wao walikuwa ni kitu kimoja katika batil na dalala walizokuwa nazo, lakini ilipokuja bayina na usawa kutoka kwa Allah jalla wa ala, wakaukataa usawa ule, wakaambiwa wao ndio ahlul furqa, kwamba wao ndio watu wa furqa, ndio watu wa kuwatenganisha watu, kwa kuwa hawakukubali ule ukweli. Na si kwamba yule aliyekuja kuwaambia ukweli baada ya kujua akawaeleza kwamba usawa ni huu na huu na huu, hii ni bid'a, hii ni shirki, hii ni haramu, hii ni kadha, hii ni kadha, na sawasawa ndio hivi, alafu eti awe ndiye aliyewagawa Waislamu, si kweli. Na lau kama ingekuwa ni kweli, basi mtu wa kwanza kuwagawa Waislamu angekuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kuzungumza maneno yako kuwa sisi tunawakufurisha watu ni maneno ya batil, na haya utakuja kuulizwa nayo mbele ya Mola wako kwa kutusingizia sisi. Sisi tunawalingania watu kwamba bid'a haifai katika dini. Na miongoni mwa bid'a hizo ni alihtifalu bi maulidin nabii sallallahu alaihi wasallam, kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii ni bid'a, huu ni uzushi. Salafu hawakufanya, si Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba wala tabi'un wala atba'u tabi'in, yamekuja kuzuliwa baadaye kwa sababu ya kuwaiga manaswara katika kusherehekea mazazi ya Isa mwana wa Maryam, na Waislamu wakaona ngoja tusherehekee mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu biha min sultan, mambo ambayo Allah kuyateremshia hoja yoyote. Sasa wewe unapokuja kutetea mambo haya ukaulizwa, ukaanza talbis, unajua wanawachuoni wengine wameona kwamba yafaa na wengine wanasema kwamba haifai, hayo si hoja. Hao wanawachuoni waliojuzisha hiyo sio hoja, kwa sababu wao pia watakuwa hoja. Wao sio hoja katika Uislamu mpaka wafuate kitabu na sunna na njia ya salaf, ndipo inapokuwa maneno yao ni hoja. Lakini wakikhalifu hilo, hapo wanaambiwa kwamba nyinyi mmetoa wapi, dalili yenu ni ipi? Hawana, hilo halitokubaliwa katika Uislamu, hilo halitokubaliwa wala halitofuatwa wala halitokuwa ni sheria katika Uislamu. Na hilo wewe walifahamu, lakini waamua kufanya talbis kwa sababu umeamua kushikamana na wazushi na uzushi, ukajikuta na wewe pia umekuwa mzushi na maneno yako ni ya kizushi, na waipamba pamba bid'a. Ama maneno yako ya kuzungumza kwamba wewe, mimi mtu akinikosoa akinirekebisha, mimi narekebishika, mtapanda hapo nijirekebishe niseme hilo nilozungumza si la sawa, hayo ni maneno ya talbisi ya kuwazuga watu. Ingekuwa nkweli, ungeanza na hilo ulilojibu siku ile, ukaulizwa kwamba shekhe, wewe unakubali maulidi, ukaanza talbis. Asikubali maulidi ni kafiri, asikubali maulidi ni kafiri. Maulidi ni alwilada, kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Talbis, talbis, talbis, hizo ni talbis. Ina maana wewe shekhe hujui kwamba muulizaji aliuliza swali gani mpaka uanze kwamba maulidi, asikubali maulidi, wewe ni kafiri? Si kweli, ulielewa muulizaji auliza nini, lakini wewe unafanya talbis kwa sababu unakaa na watu wa batil kwa kuwaunga mkono, na wewe ukajikuta ushakuwa mzushi. Sasa wazungumza maneno ya kizushi zushi. Nasallallahu alafiyata wassalam. Kwa hiyo ungekuja ukarekebisha haya maneno tulipokukosoa, lakini badala yako ukaja kuitetea nafsi yako, wa mimi wako mashariki na mimi niko magharibi. Kwa hiyo mazungumzo yetu sisi mbali mbali, yani bu'da al-mashriqayn, yako mashariki na sisi tuko magharibi. Si kweli maneno haya, Sheikh Abdul Qadir. Sasa ndugu zangu Waislamu, msighurike na huyu mtu. Huyu shekhe amechagua maslaki ya batil, maslaki ya kizushi, ambayo anawatetea wazushi na uzushi, na fatawa zake zimejaa uzushi mwanzo mwisho. Kuna siku nilimsikia anatetea mambo ya kukohoa wale wanaokohoa, wale wanaojinasibisha kwa Sheikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullahu ta'ala kwamba hii mimi nimesoma kitabu fulani si kadha na kadha. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, hakuna haja ya magomvi, yani anatetea kana kwamba haina neno hii. Ittaqillah ya sheikh, tasalu amama Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utajibu nini wewe kwa fatawa unazozitoa hizo za kizushi? Sasa mambo kama haya msighurike naye, huyu yeye halingani katika sunna kwa lolote. Ajifanya eti anaogopea furqa katika jamii, anaogopea waislamu kutogawanyika. Hayo anayaleta ni mambo ya batil, na hakuna salaf aliyemtangulia, bali salafu salih walikuwa ni wakali dhidi ya ahlul bid'ah, dhidi ya ahlul batil, na katika kukemea munkarat walikuwa wanazungumza kwa lugha kali, mara nyingine ikihitajika hivyo, ikilazimika kuzungumza kwa lugha kali, lakini wakizikemea batil zote zinazoingizwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi unakuja mtu kama wewe unaidai kwamba ni shekhe na unaidai kwamba uko katika sunna, alafu wapoteza watu, na wale watu wanakufuata kwa sababu wanafuata mkumbo, hawana maarifa na ya kujua kwamba sisi kwamba huyu bwana ni mtu wa batil. Lakini sisi tunachukua udhuru mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huenda watu wakaelewa tunayazungumza na wakaziacha batil unazowamwagia kila siku mtandaoni huko. Kwa hiyo nakwambia kwamba mimi biidhnillah nimeamua sasa kusimama na Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali katika fatawa zake anazozitoa, na mimi nitakula naye sahani moja, kama tulivyokuwa tuenda na Sheikh Yusuf bin Diwan katika kumweka sawa, mpaka watu wamemjua alhamdulillah. Sasa hivi washajua kwamba Sheikh Yusuf bin Diwan ni mtu wa batil na anachokizungumza ni batil, kwa sababu tumekula naye sahani moja, na bado hatujamwacha akizungumza kumba zake zile alizokuwa nazo na upuuzi anaoeneza katika mitandao wa kuwatukana salafiyun na kuwaita mayahudi mazayuni si wakristo wanaodhaminiwa na makafiri huko. Sisi tutaendelea kumjibu na kumbainisha mpaka watu wataelewa, watu biidhnillah. Asipoelewa leo ataelewa kesho, asielewa mwaka huu ataelewa mwaka ujao biidhnillah. Na hizi radi ndio zimetufanya sisi baada ya taufiki ya Allah jalla wa ala kuelewa da'wa. Pengine tulikuwa huko na sisi tulikuwa tufuata mkumbo huko, lakini Allah akatuneemesha kwa neema hii ya sunna kwa sababu ya kusikiliza ile rudud, namna watu wanavyowekwa sawa katika jambo la dini, na hiyo ndio dini ya sawa. Sasa na sisi tutaendelea kumweka sawa huyu Sheikh Abdul Qadir. Mimi inshallah nitasimama naye katika fatwa zake, kuanzia fatwa hii niliyomsikia na zijazo zote nikiwa nazisikia, maadamu zimepinda nitakuwa namweka sawa kwamba hapa Sheikh umekosea, sawa sawa ni hivi na hivi, mpaka watu wakujue kwamba wewe umesimama katika batil. Kwa hiyo biidhnillah, na ninafanya haya ninamuomba kwanza Allah jalla wa ala aniruzuku ikhlas, anijalie kuwa ninafanya hili kwa ajili ya dini ya Allah jalla wa ala, kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria yake, na aniepushe na riya, na aniepushe na kupenda kusikika, na isiwe ndio malengo yangu, na atanihukumu hivyo Allah msamehe katika hilo, kwa sababu kuna watu wasema wewe unapenda sifa tu kadha na kadha. Allah wasamehe, kwa sababu na sisi kabla ya kujua hii dawa tulikuwa tunatuhumu baadhi ya watu hivyo kwamba yapenda sifa kila kitu, kuzungumza tu kila kitu kadha, lakini tulipoijua da'wa tukakuta kumbe si mambo ya sifa, bali ndiyo da'wa ya mitume wa Allah jalla wa ala, ndiyo da'wa ya salafu salih, ndiyo da'wa ya maulama, kuwaradi watu na kuwarejesha katika usawa. Sasa na mimi namwaahidi huyu kuwa insha Allah nitasimama naye katika fatawa zake za upotevu. Radhiya man radhi wa sakhita man sakhit, ataridhia atakayeridhia na atachukia atakayechukia. Atakayechukia shauri yake, asipoelewa leo ataelewa kesho biidhnillah. Asipoamua akiamua kutia nta kwenye masikio yake, shauri yake na Mola wake, lakini sisi tumebainisha haki na haki tumeiweka wazi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baadhi ya watu huenda wakaja wakasema nyinyi kazi yenu kuradi tu, kazi yenu kuradi tu, nyinyi kila siku kuradi radi, hamna kazi nyingine ya kufanya. Sisi tumwambia kwamba sisi kazi yetu sio kuradi tu. Sio kweli kwamba kazi yetu ni kuradi tu, hayo si maneno ya kweli kabisa, bali sisi kazi yetu ni kusoma na kusomeshana kile ambacho tumekifahamu, na hiyo ndiyo kazi ambayo tumeamrishwa na dini ya Uislamu, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Lakini sehemu kubwa sisi tunasomeshana, ndio maana unaweza ukakaa baada ya miezi kadhaa ndio utasikia radi. Lakini je, sisi kwamba hatusomeshani, basi maraki zitakuwa zafanya kazi gani hizi? Tembelea katika maraki za Ahlusunnati wal Jamaa Tanzania na nje ya nchi na sehemu nyingine, alafu uangalie watu wanavyosomeshana na namna wanavyofanya inaya kupatiliza kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana baadhi ya mashehe zenu, mashehe wa kisufi, wanakiri kuwa mtu akisoma sana awa wahabi. Kuna watu wanakiri hivyo, kwamba unajua ukisoma sana awa wahabi eh kadha na kadha, wana maneno kama haya. Na risati fupi niloifanya pamoja na unyonge wangu, wale tunaokaa nao madrasa wengi hawaji maulidini, na mnaokuja maulidini hamji madrasa kusoma. Nimefanya utafiti huo, nimeuona wengi tunaokaa nao madrasa tukawasomesha ahadithi, tukawasomesha sira, tukawasomesha fiqh, tukawasomesha tajwidi, tukawasomesha tauhidi, tukawasomesha nahau, tukawasomesha fa, tukawasomesha balagha, tukawasomesha mantiki, tukawasomesha mirathi, tukawasomesha vya kuwasomesha. Wao mara nyingi wanashughulishwa na kutwalii, hawaji maulidini. Na nyie mnaokuja maulidini mara nyingi mnajishughulisha na kaswida, bayati, swaba, hijazi, nahawandi, jaharka, rasti, sika, ajemi, kurdi. Kusoma hamtaka. Kwa hiyo tunapishana watu. Na ndio maana mara nyingi wale ambao hawaji maulidini wanasoma sana, baadaye wanakuwa mawahabi. Kwa hiyo wanazungumza maneno kama hayo kuonesha kwamba kumbe sisi tusome sana. Lakini wakasahau kwamba kusoma sana ndio sababu ya kuongoka kwa idhini ya Allah Jalla wa Ala, na kujua na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika hapana vingine wanaomuogopa Allah, ukweli wa kumuogopa ni waja wake wenye ilmu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amewanyanyua darajati nyingi wale wanaoitafuta ilmu na kuihudumia. Kadhalika maulama, Allah amewanyanyua darajati nyingi sana, na Allah amewasifia akawaambatanisha shahada ya malaika, shahada yake na malaika wake, na shahada ya ulama, na hilo wao wanalikiri. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim, akasema fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi. Katika aya hii kuna dalili ya wazi ya kuonesha utukufu wa ilmu na fadhila zake. Kadhalika utukufu wa ulama, utukufu wa wanaochuoni walioibeba ilmu. Asema falau kana ahadun ashrafa min alulama, lau kama kungekuwa kuna yeyote katika ulimwengu aliyembora na mtukufu kuliko wanaochuoni, laqaranahumullahu bismi wasmi malaikati, basi Allah angeambatanisha shahada katika shahada yake na shahada malaika wake wengine wasiokuwa hao maulama, kama qarana isma alulama, kama alivyoambatanisha jina la maulama kwamba ameshuhudia yeye Allah na malaika wake na ulul ilm, na watu waliopewa ilmu katika dini ya Allah jalla wa ala. Yatosha kuwa ilmu ina sharaf, na kila inavyozidi mtu anavyozidisha ilmu na maarifa ndivyo anavyokuwa mbora zaidi mbele za Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala kumuamrisha nabii wake kumuomba ziada katika ilmu, lama qala jalla wa ala wa qur rabbi zidni ilman, nasema e mola wangu nizidishie mimi ilmu. Lam yakul lahu wa qur rabbi zidni malan wa jahan wa sharafan, hakumwambia hivyo kwamba nizidishie mali, ewe Allah nizidishie cheo, nizidishie utukufu. Akamwambia wa qur rabbi zidni ilma, nasema e mola wangu nizidishie ilmu. Na ayat na ahadith zilizokuja juu ya himizo la jambo la kutafuta ilmu na kuzidisha ilmu ya kisheria ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Sasa aja mtu atweza kwamba bana wanaosoma sana wanakuwa mawahabi. Hebu tumsikilize atoa ushahidi yeye kwamba mtu anaposoma sana wa wahabi. Tumsikilize shekhe huyu. Nadhani mmemsikia akizungumza kwamba anadai kwamba watu wengi wanaokwenda maulidini. Msikilize shahida shahidun min ahliha. Ametoa ushahidi mtu katika watu wao hao hao. Asema watu wanaenda maulidini mara nyingi, nyinyi mnahudhuria maulidini, nyinyi ni watu ambao hamtaki kuhudhuria darasani, kwa maana nyinyi hamtaki kusoma nyinyi. Lakini kinyume chake, sasa wale wanaosoma ndio hawahudhurii maulidini kwa sababu wanajishughulisha na mambo ya ilmu, lakini wakisoma sana mara wana mawahabi. Sasa ni mwasomesha nyinyi, alafu si ndio faida ya kusoma ukijua haki? Ukibaki mjinga wewe huwezi kujua kwamba hii ni bid'a, na hili batil. Kwa hiyo unaposoma kumbe wajua kwamba maulidi ni bid'a. Kwa hiyo nyinyi wasomesheni, lakini wakija wakaelewa, ndio hali nimwambia Sheikh Abdul Qadir kwamba wewe wadanganye watu wako, lakini siku wakifungua vitabu wakajua kumbe tunachokizungumza sisi ndio haki, watakuchukia wewe, utaona wao umetupotezea muda mda mrefu. Sheikh gani bado tupotezea muda bana? Sasa ndio haya yanayokuta watu wanahudhuria maulidini. Sheikh athibitisha kwamba watu wanahudhuria maulidini si wasomaji, wala si wasomaji tu, bali hawafuatilii jambo la dini yao. Na mkitaka kujua kwamba maulidi sio dini, toeni ubwabwa. Je, toeni ubwabwa, muondoshe kabisa kwamba hakuna kula hapa, alafu mje muone kama watakuja wao wafuata ubwabwa bana. Sasa haya mambo haya inatakiwa kuyaangalia sana. Sasa Sheikh ametoa ushahidi kwamba wakisoma sana hawa wa mawahabi ndio wajua haki, kwa sababu wamesoma sana wakashajua kwamba kumbe haki iko hapa, ama Sheikh watudanganya hawa, wakabadilika biidhnillah. Kwa hiyo ametoa ushahidi mtu wao bana, kuonesha kwamba kumbe masalafi wasoma sana, na ndio maana wamejua haki, wakajua kwamba kumbe huku tupotezwa, sawa sawa ni hivi. Wallahu almusta'an. Lakini wale ambao hawapendi kusoma, wale wasiopenda kusoma, wale ni washabiki wa maulidi. Utaona maulidini waenda maulidini wao, wafurahia kile kilichoandaliwa huko, ndio kazi yao hiyo, lakini hawataki kukaa darasani. Nyinyi andaeni darasa. Yaani nyinyi siku ya maulidi andaeni kwamba sisi tuaenda ku, pamoja kwamba itabaki ni bid'a hivyo hivyo, lakini andaeni kwamba hamna, sasa hamna kula leo. Leo sisi tuasomeshana kama durusi mnazozifanya. Mbona hawahudhurii kwenye durusi zenu? Lakini nyinyi mngekuwa mnajua kwamba maulidi si dini, kwa sababu ya kuweka ule ubwabwa ndio maana waja hawa. Lakini wengi wao hawaswali, na mashaka wanathibitisha mashaka zao kwamba nyinyi mwaje maulidi hapa mswali, kwa maana maulidi ni bora kuliko kuswali bana, kadha na kadha. Wafundisheni dini hawa, wataelewa biidhnillah taala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimekushuhudia kufanya bayani hii kwa ndugu yetu Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, kaka yake na Kishki au Nurdin Kishki, aslahana Allah wa iyahuma, katika jambo ambalo analifanya talbis, na mimi insha Allah huyu nitaenda naye sawa sambamba, sawa kwa sawa. Akitoa fatwa ambayo haieleweki, si katika dini, mimi nitamweka sawa kwa idhini ya Allah, na namuomba Allah nitie nguvu katika hilo. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khaira.